o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła 8. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kraje Zachodu ewakuują z Afganistanu swoich obywateli. Polska wysłała 3 samoloty. W Stanach Zjednoczonych zmarł Richard Fix, uczestnik walk Powstania Warszawskiego, jeden ze zdobywców gmachu Pasty. Papież zachęca do szczepień przeciw COVID-19. Trwa ewakuacja obcokrajowców skontrolowanego przez talibów Afganistanu. Kraj chcą też opuścić miejscowi, współpracujący przez lata z żołnierzami i dyplomatami państw Zachodu. Polska wysłała do Kabulu 3 samoloty wojskowe. Wczoraj 2 Polki wyleciały z Afganistanu na pokładzie czeskiej maszyny. Ewakuacja z Kabulu ma objąć kilkoro Polaków, a także Afgańczyków współpracujących na miejscu z naszymi żołnierzami. Polskie samoloty wojskowe mogą też zabrać przedstawicieli organizacji międzynarodowych, które poprosiły Warszawę o pomoc, mówił premier Mateusz Morawiecki. Będzie to być może około 100 osób, w których ewakuacji będziemy pomagać. Ważną rolę w ramach mostu powietrznego odgrywa graniczący z Afganistanem Uzbekistan, który ma przyjmować polskie samoloty wojskowe z ewakuowanymi z Kabulu. Zgody na przeloty samolotów wojskowych często w normalnych warunkach odbywają się w terminach kilkutygodniowych. Poprzez naszą aktywną dyplomację uzyskujemy te zgody w kilka godzin. Tłumaczył wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Kabul opuściły już 2 Polki, które wskutek dwustronnych uzgodnień znalazły się na pokładzie czeskiego samolotu. Maszyna wylądowała wieczorem w Pradze. Karol Darmoros, Polskie Radio. Był jednym ze zdobywców gmachu Pasty. W Stanach Zjednoczonych w wieku 96 lat zmarł weteran Powstania Warszawskiego Richard Fix. O jego śmierci poinformował polski konsulat generalny w Chicago. W czasie Powstania Warszawskiego służył w 4. zgrupowaniu GURT. Walczył w rejonie Śródmieścia, gdzie wychowywał się przed wojną. Był w grupie, która zdobyła gmach Pasty. Będąc w budynku, Richard Fix postanowił wywiesić na zewnątrz biało-czerwoną flagę jako symbol zwycięstwa. To wywiesiłem sam. To było niebywałe w takim zamieszaniu. Wspominał historyczny moment kilka miesięcy temu podczas ostatniego spotkania weteranów w Muzeum Polskim w Ameryce. Po upadku powstania Richard Fix trafił do niemieckich obozów jenieckich. Gdy zakończyła się wojna, zdecydował się na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkał w Chicago. Pogrzeb zmarłego weterana odbędzie się w Polsce. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem z burzami na północy kraju. Chodzi o powiaty nadmorskie, informuje Michał Ogrodnik z Instytutu Meteorologii. W północnej części Polski w strefie brzegowej. W trakcie burz na północy kraju spodziewamy się porywów wiatru do 75 km na godzinę oraz opadów deszczu miejscami do 15 mm. Na północy wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. 221 nowych zakażeń i 7 zgonów. To wczorajsze dane na temat epidemii koronawirusa. Mamy na razie początek czwartej fali. Należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby nowych zakażeń i zgonów, mówi profesor Adam Antczak, pulmonolog z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 7 zgonów to oczywiście w porównaniu z trzecią czy drugą falą to wydaje się bardzo niewiele, ale właściwie ich nie powinno w ogóle być, dlatego że mamy skuteczną ochronę w postaci szczepionek. Liczba osób w pełni zaszczepionych w Polsce to przeszło 18 200 tysięcy. Papież przyłącza się do akcji zachęcającej do szczepień przeciw COVID-19. Biuro Prasowe Watykanu opublikowało wideo przesłanie Franciszka. Papież powiedział, że szczepionki pozwalają wierzyć w rychły koniec pandemii. Podkreślił, że muszą być powszechnie dostępne. Zaznaczył, że do zwycięstwa nad pandemią potrzeba współpracy wszystkich. Poddanie się szczepieniu to akt miłości. Miłości do siebie, do rodziny i przyjaciół, do wszystkich ludzi. To prosty, ale zdecydowany sposób działania na rzecz wspólnego dobra i okazania troski o innych, zwłaszcza najsłabszych. W nagraniu promującym szczepienia oprócz papieża wystąpiło również 6 kardynałów, w tym Oskar Maradiaga z Hondurasu, koordynujący pracę Papieskiej Rady Kardynalskiej. W inicjatywie To zależy od Ciebie wzięli również udział byli amerykańscy prezydenci Barack Obama, George Bush Jr., Bill Clinton i Jimmy Carter. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Fotografia autorstwa nauczycielki z Bytomia, wyróżniona przez NASA jako astronomiczne zdjęcie dnia. Pani Marzyna Rogozińska wykonała je w ostatnią sobotę w czasie Nocy Perseidów i wysłała do amerykańskiej agencji. A wraz z Uniwersytetem w Michigan NASA prowadzi stronę, na której każdego dnia zamieszcza zdjęcia wszechświata. Specjaliści z NASA zwrócili uwagę, że zdjęcie bytomianki jest szczegółowe. Wyraźnie widać bolid, czyli bardzo jasny meteor, po prawej stronie galaktykę Andromedy, a po lewej podwójną gromadę gwiazd w Perseuszu. Od 1995 roku jest to 12. zdjęcie z Polski, wyróżnione przez NASA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Ze mną w studiu jest Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry ponownie. Dziś wybory na prezesa PZPN. Niektórzy mówią, że wyniki już przesądzone, ale do ostatniej chwili nie ma pewności, czy to Cezary Kulesza, czy Marek Koźmiński przejmie schedę po dotychczasowym szefie polskiego futbolu Zbigniewie Bońku. Rękę na wyborczym pulsie trzyma Adam Malecki. Czas Zbigniewa Bońka w roli prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej dobiegł końca. Czas na nowe otwarcie i zapewne rewolucję, którą przeprowadzi ten z dwóch kandydatów na fotel prezesa, który przed dzisiejszym walnym zgromadzeniem sprawozdawczo-wyborczym zyskał wielką przewagę. Mówi Adam Godlewski, dziennikarz Sportowe 24. Tak naprawdę w przeddzień wyborów jeszcze te sondażowe wyniki pokazywały gigantyczną przewagę Cezarego Kuleszy, a nawet ten twardy elektorat, ludzie, którzy od początku stanowili matecznik Koźmińskiego, mam na myśli baronów Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego, czyli Radosława Michalskiego i Eugeniusza Nowaka, zaklepali sobie miejsca w zarządzie u konkurenta, a to oznacza, że ugrupowanie wyborcze Marka Koźmińskiego przestało istnieć jeszcze przed wejściem na wyborczą salę. Na salę obaj kandydaci oczywiście wejdą. Będą podziękowania dla odchodzących i przemówienia pozostających. Zbigniew Boniek po 9 latach urzędowania ma zostać prezesem honorowym. Ale ten fakt, jak i wybór nowego prezesa, zostaną poddane głosowaniu. Warszawa, Adam Malecki. Wszystko będzie wiadomo już po południu. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Wczoraj pokonał Hiszpana Alejandro Dawidowicza Fokinę 6-1, 6-7, 6-1. Pierwszy raz udało mi się z nim wygrać, także fajnie, że przełamałem tą pasę. Była ta przerwa meczu spowodowana przez deszcz. Myślę, że to trochę pomogło mi się zresetować i wrócić do dobrej gry. Teraz z kolei będę grał przeciwko Andy'emu Murray'owi, także będzie to nie lada wyzwanie i cieszę się na możliwość grania z nim. W drugiej rundzie zameldował się też polsko-amerykański debel Iga Świątek, Bethany Matek-Sands. Iga ze wspólniczką odprawiły z kwitkiem w trzech setach Petre Martic i Shelby Rogers. Niestety już w pierwszym meczu za burtę turnieju w Cincinnati wypadła Magda Linet, która nie sprostała utytułowanej Rumunce Simonie Halep. Nie ma sposobu na lewego. Wczoraj w meczu o Super Puchar Niemiec znów przesądził o zwycięstwie, zdobywając dwie bramki. Jego Bayern pokonał Borussię Dortmund 3-1. Czarne Sosnowiec przegrały z Ferencvaroszem 1-2 i pożegnały się z kwalifikacjami do żeńskiej Ligi Mistrzów. W czwartej rundzie męskich kwalifikacji Champions League w meczu dobrych znajomych Legii Warszawa Szeryf Tiraspol pokonał Dinamo Zagrzeb 1-0, AS Monaco z Radosławem Majeckim w bramce uległ Szachtarowi Donieck 0-1, a RB Salzburg wygrał z Brøndby 2-1. Teraz to wszystko. W sporcie usłyszymy się za godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów Kajsaj dla domu i biura. www.kajsaj.com. 2 2 7 3 to jest numer do nas, do studia radiowej Trójki. Ten numer służy również pewnemu korygowaniu prognozy pogody. Chciałbym przekazać informacje pogodowe ze Śląska. Przed chwilą Państwo mówili w radio, że dzisiaj słonecznie i bardzo pogoda tutaj całkiem ładna u nas ma być. Natomiast w tym momencie zaczyna kropić deszcz w okolicach Tychów. Także tylko bym to chciał przekazać i miłego dnia. Bardzo dziękuję. To, no tak, synoptycy mówią, że będzie słońce świeciło. Także, no cóż, dziękuję bardzo. Rzeczywiście 20 stopni, 21 nawet na Śląsku i słonecznie, z wyjątkami miejsc, w których jest nasz słuchacz, któremu kropi. 20 stopni w pozostałej części kraju, maksymalnie w ciągu dnia. Deszcz synoptycy zapowiadają jedynie na Pomorzu i w województwie zachodniopomorskim. Jednak gdyby było inaczej, to naprawdę proszę korzystać. 2 2 7 3. Sponsorem prognozy pogody jest producent domowych pomp ciepła Kajsaj. www.kajsaj.com. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Pora na trójkę. Silver board, self-assured. Chaka Pong i ich wykonanie Smells Like Teen Spirit na antenie radiowej Trójki. 20 minut temu minęła ósma. Kalendarium muzyczne. Przed Państwem magister Michał Migała. Dziś przypadają urodziny Macieja Januszko, basisty, gitarzysty, ale przede wszystkim wokalisty i współzałożyciela grupy Mech, założonej w 1977 roku w Warszawie. Muzycy wydawali płyty co najmniej nieregularnie. W 1983 wypuścili dwa albumy, by po 4 latach zupełnie zamilknąć i odrodzić się w 2004 roku. Dziś, z okazji urodzin wokalisty, pragnę przedstawić utwór z wydanej właśnie w 83 roku płyty Blefmania pod tytułem Czy to możliwe? I nie, nie będę mówił, że Maciej Januszko mógłby z powodzeniem być sobowtórem Ozziego Osborna. Zarówno pod względem wyglądu, jak i głosu. Przez całą noc zniszczyłem gardło i płuca, lekko żyją też. Nad ranem zejść prosto, odnosi mnie, jak bardzo staram się. Wyciągam nogi tak jak stróż, dyskretnie mrużę oczy. Dziś również urodziny obchodzi dr Jarosław Janiszewski. Jedna z ikon trójmiejskiej sceny alternatywnej, której nieodłączną częścią był założony przez niego zespół Bielizna. Jedna grupa jednak nie wystarczyła na wypełnienie wszystkich ambicji doktora. Bardziej big beatowe spełnił w zespole Czarno-Czarni, zaś sztubackie muzyczne żarty produkował w duecie Gremplina. Jego najnowszym wynalazkiem jest grająca nieco latynoskie klimaty formacja Dr. Swing. Ja jednak chciałbym z tej okazji przypomnieć tytułowy utwór z debiutanckiego albumu zespołu Bielizna pod tytułem Taniec lekkich goryli. W tumanach kurzu, przy wtórze drzew, brunatne ciała unoszą się. Leciutka mgiełka drga wokół nich. Ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Delikatnie ponura brutalność tego utworu chyba dobrze oddaje klimat dzisiejszego poranka. To było kalendarium muzyczne. Michał Migała, dziękuję. To teraz w Trójce Jola i Starlight, 23 po 8. Gra na trójkę. Ekonomia w trójce. Arkadiusz Ekiel, zapraszam. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie, pierwszego zintegrowanego programu wsparcia dla rolników i hodowców świń w związku z ASF. Program obejmie bioasekurację gospodarstw, eliminację następstw zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF, osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych, odbudowę pogłowia świń, wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracanie łańcucha dostaw. Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że łącznie na wsparcie dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte skutkami występowania ASF, rząd przeznaczył 200 milionów złotych. Nabór wniosków prowadzi do 27 sierpnia Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa. WIG20 po wzroście o 0,79% zakończył wczorajszą sesję na poziomie 2300 punktów i 0,04. Do poprawienia dwuletniego rekordu z piątkowych notowań zabrakło indeksowi 2 punktów. Na najwyższym poziomie w historii notowania zamknęły akcje Dino Polska i Cyfrowy Polsat. Jak ocenia analityk domu maklerskiego BOŚ Konrad Ryczko, sesja miała pozytywny wydźwięk i zwiększa szanse WIG20 na definitywne uporanie się z poziomem 2300 punktów. Zachowanie kursów na najważniejszych globalnych rynkach nie sprzyjało Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kiedy w stolicy kończyła się sesja, niemiecki DAX znajdował się w pobliżu poniedziałkowego zamknięcia, a w Stanach Zjednoczonych notowania także rozpoczęły się od dość wyraźnych spadków. Obroty akcjami na GPW wyniosły około 900 milionów złotych. Produktywność najmniejszych firm jest w Polsce dużo niższa niż w innych krajach OECD, podaje dzisiejsza Rzeczpospolita. W polskim systemie jest dużo zachęt, by założyć biznes i wejść na rynek, ale brakuje instrumentów, które zachęcałyby do rozwoju działalności. Zbyt rzadko zachodzi proces, w którym firmy osiągają kolejne etapy wzrostu, co pozwalałoby im na wykorzystanie efektu skali i szybsze zwiększenie produktywności, podkreśla w artykule dr Łukasz Błoński, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego i autor raportu Pułapka małej skali o produktywności polskich firm, który Rzeczpospolita opisuje jako pierwsza. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,25 zł, za euro 4,56 zł, dolar amerykański kosztuje 3,89 zł, a funt brytyjski 5,35 zł. Kolejna porcja ekonomii w Trójce o 9.50. Zapraszam do posłuchania informatora ekonomicznego. +20 stopni prawie w całym kraju, w Poznaniu 23, to najcieplejsze miejsce na mapach Polski. Deszcz według synoptyków spadnie jedynie w Trójmieście i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Girl, you'll be a woman. I love you so much, can't count all the ways I've died for you, girl. And all I can say is, he's not your kind. You'll never get tired of putting it down. And I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Pora na trójkę. Po gasły światła sceny, za kulisy trzeba już. W sercu niepewność, w powietrzu tylko kurz. Tacy samotni, niepokalani, czekamy na wyrok, choć już skazani. Kiedy przyjdzie czas, przypomnimy sobie jak Prometeuszem być, prawdziwym być i swoje role grać. Spowieni tylko szary dym, niech teatr gra. Póki życie przychodzi moment na zwątpienie i na ból. Chcieliśmy sami znaleźć się teraz tu. Tylko bez słowa, tylko co dalej, tylko czy po nas coś pozostaje. Program Trzeci Polskiego Radia i pan Ochman w utworze Prometeusz. Ja będę powoli opuszczał studio radiowej Trójki. Jeszcze mam dla państwa utwór The Hooters, All You Zombies. Tym dziełem liryczno-muzycznym się z państwem pożegnam, dziękując równocześnie za zrealizowanie dzisiejszego programu Zofii Kruszewskiej. A program przygotował Sebastian Kwiatkowski, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, magister Michał Migała oraz Małgorzata Łukowska. Za chwilę na naszej antenie letni salon Trójki poprowadzi Marcin Jagiełowicz. Gościem będzie Wojciech Kolarski, minister w Kancelarii Prezydenta. Zatem to, co słychać w tle, co się rozgrzewa, to jest zespół The Hooters, tak jak obiecałem. All You Zombies, Łukasz Ciechański. Do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano. Yeah. walking all by himself. Przy mikrofonie Marcin Jagiełowicz. Wśród różnych wydarzeń międzynarodowych i krajowych jedna informacja mogła umknąć o podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudy ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego i pozostałych budynków tworzących historyczną zachodnią pierzeję Placu Piłsudskiego, czyli Pałacu Bryla i kamienic przy Królewskiej. Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP jest z nami. Dzień dobry panu. Witam serdecznie, dzień dobry. W Pałacu Prezydenta nastrój otwierania szampanów, czy raczej zakasania rękawów? To był wyjątkowy moment. To był historyczny moment, stąd ta ustawa miała szczególną oprawę, jej podpisanie przez prezydenta. No, po pierwsze dlatego, że ustawa trafiła do Sejmu z inicjatywy pana prezydenta. To prezydent zlecił kancelarii przygotowanie treści ustawy, ale to przede wszystkim zwieńczenie procesu, w którym trwały debaty, dyskusje, czy odbudowywać Pałac Saski, w jakiej formie go odbudowywać. Teraz już dyskusja jest zakończona. Zaczynamy odbudowę, zaczynamy ten właściwy etap inwestycyjno-budowlany. czyli wszystkie te dyskusje pod tytułem czy jednak pusty plac Piłsudskiego jako takie memento zburzonej Warszawy, no to już jest dyskusja, nad którą klamka zapadła. Znaczy ja myślę, że tak naprawdę zdecydowana większość warszawiaków, zdecydowana większość Polaków właśnie traktowała tą pustą przestrzeń jako tą niezabliźnioną ranę, ale jako miejsce, które właśnie powinno zostać wypełnione historyczną tkanką Warszawy. I dlatego przez wiele lat każde pytanie w przestrzeni publicznej stawiane, czy odbudować Pałac Saski, czy odbudować Zachodnią Pierzeję, znajdowało pozytywną odpowiedź. I najlepszym tego przykładem jest to pytanie zadane warszawiakom o kluczowe inwestycje dla Warszawy przyszłości, zadane przed kilkoma miesiącami. Wtedy przekonanie o tym, że odbudowa Pałacu Saskiego jest potrzebna, zaskoczyła nawet organizujących to badanie społeczne. No, wśród różnych pomysłów na to, jak ten pałac powinien zostać odbudowany, pojawiły się, przypomnijmy, bardzo różne. Między innymi pana profesora Marka Budzyńskiego, który zaprojektował Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego czy budynek Sądu Najwyższego. On pokazał 2 lata temu taki projekt ogrodów i przeszklonego biurowca, który miałby stanąć na placu Piłsudskiego. No a sama pamięć o Pałacu Saskim, Pałacu Bryla i kamienicach, cerkwi, która też w tym miejscu przecież stała, no miałyby być w podziemiach historycznego pałacu. Jak rozumiem, te dyskusje też już są przecięte, bo państwo chcą odbudować ten budynek i cały ten kompleks w takim stanie, w jakim on był w 1944 roku. Ustawa jednoznacznie wyjaśnia, że to wielkie wspólnotowe, jednoczące przedsięwzięcie będzie odbudową całego kwartału Warszawy w historycznym kształcie. W kształcie z sierpnia 1939 roku. Cel odbudowy ma takie 2 wymiary. Pierwszy symboliczny, a drugi bardzo praktyczny. Ten symboliczny to właśnie przywrócenie historycznego kształtu tego fragmentu miasta, miejsca niezwykle ważnego dla historii Polski, niezwykle ważnego dla historii Warszawy właśnie z uwagi na symboliczne znaczenie, z uwagi na umiejscowienie tam grobu nieznanego żołnierza i z uwagi na to, że to miejsce jest świadectwem wielkich chwili naszych narodowych tragedii. Natomiast mówię pan o grobie nieznanego żołnierza. Ja wiem, że odgrzewam jakby pewną dyskusję, ale czy państwo mają ten temat przemyślany, jak ten grób nieznanego żołnierza teraz wyeksponować, no kiedy jednak zostanie trochę przysłonięty przez dużo większą całość? Jeszcze kończąc poprzednią wypowiedź, dodam, że też wymiar praktyczny jest niezwykle ważny, mianowicie w tych odbudowanych budynkach będą miały miejsce swoje siedziby, instytucje publiczne, służące jakby wszystkim Polakom, służącym mieszkańcom Warszawy i ta wielka przestrzeń będzie zagospodarowana z myślą o tym, że to jest ważna przestrzeń publiczna. Natomiast w żaden sposób to przedsięwzięcie nie zakłóci tego świętego charakteru miejsca, które wiąże się z obecnością tam grobu nieznanego żołnierza. Pomnik, ruina, która dzisiaj przypomina o tragedii Warszawy, zostanie tak wkomponowany w odbudowaną kolumnadę Pałacu Saskiego, że każdy będzie mógł zobaczyć, że przez kilka dekad w taki sposób wyglądał grób nieznanego żołnierza, tak jak został pozostawiony po zniszczeniu przez Niemców w 1944 roku. No dobrze, to kiedy wbicie łopatę? Powiem w ten sposób. Za kilkanaście dni ustawa wejdzie w życie. Ustawa podpisana 15 sierpnia przez prezydenta. Teraz od władz spółki, która z mocy ustawy będzie powoływana do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia, będzie zależało, to tempo. Ale pan marszałek Stanisław Karczewski, najwielki orędownik odbudowy Pałacu Saskiego, w czasie jednej z uroczystości związanych właśnie z odbudową powiedział, że 11 listopada 2028 roku, czyli 110. rocznica odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, powinna być tym momentem, w którym staniemy przed odbudowanym gmachem. To bardzo ambitny plan, ale takie ambitne cele należy sobie stawiać. No, czyli kiedy wbita łopata będzie, to jeszcze nie wiemy, ale rozumiem, że w 28 roku jest nadzieja, że staniemy przed tym odbudowanym pałacem. Wspomniał pan marszałka Karczewskiego. Ja sobie przypominam taki obraz ze wspólnej konferencji marszałka, wtedy marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i prezydenta Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, którzy powołali zresztą zespół roboczy do spraw odbudowania tego pałacu. Teraz wydaje się, że Rafał Trzaskowski coraz bardziej dystansuje się do pomysłu. Mówi, że to nie jest dobry czas na tego typu inwestycje. No i pytanie, czy liczą się państwo z tym, że z warszawskim magistratem będzie państwu nie po drodze, że będą na tej linii napięcia? Prace nad tą ustawą toczyły się we współpracy. Pewne zapisy były konsultowane z warszawskim ratuszem. Ta współpraca była bardzo dobra i ona jest świadectwem pewnego poglądu, myślę, władz Warszawy na tą odbudowę. I to jest pogląd, który nie oznacza sprzeciwu. I zresztą wspomniana tutaj konferencja prasowa, która odbyła się przed dwoma laty w Senacie, prawda, miała takie przesłania. Wtedy prezydent Warszawy powiedział, że nie jest przeciwnikiem odbudowy. Władze miasta zachowują pewną neutralność wobec tego przedsięwzięcia i podkreślają, że to nie będzie przedsięwzięcie miejskie. I myślę, że to wystarczy do tego, żeby ta współpraca była dobra i owocna. Jeżeli będzie taka, jak była w czasie przygotowania projektu ustawy, nie mam wątpliwości, że za te może 2-3 lata łopata zostanie wbita po to, żeby 28 rok był rokiem świętowania odbudowy całej zachodniej Pierzei. Panie ministrze, przypomnijmy, że łopata raz wbita już była za czasów świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Zaczęła się budowa, zapadła decyzja o odbudowie Pałacu Saskiego, dokopano się do zabytkowych fundamentów, stwierdzono, że tych fundamentów nie da się zakopać, w takim razie projekt przestał się spinać, no i na końcu cały projekt odpuszczono, a więc byliśmy już świadkami porażki tego typu projektu, już po tym jak na takim poziomie prawnym to wszystko zostało zatwierdzone, więc pytanie, czy z tego typu kłopotami, które mogą się pojawić, państwo się liczą? To tutaj gwoli ścisłości to były prace archeologiczne, to jeszcze prace inwestycyjne, prace budowlane za warszawskiej prezydentury profesora Lecha Kaczyńskiego nie rozpoczęły się. Natomiast myślę, że w tym momencie po pierwsze jesteśmy bogatsi o tamte doświadczenia. Podstawa prawna jest w tej chwili dużo mocniejsza, ale przede wszystkim wola polityczna i to można powiedzieć wyrażona przez szerokie spektrum klasy politycznej rozstrzygnęła decyzję o tym, że ta odbudowa będzie mieć miejsce. I wreszcie od strony finansowej to wielkie, bo mówimy tutaj naprawdę o ogromnej inwestycji, jest zabezpieczona. Ustawa... W jaki sposób? Jak będzie wyglądało finansowanie? To jest 2,5 miliarda złotych. Tak są szacowane koszty całości przedsięwzięcia rozłożonego na 10 lat. Mhm. I te kwoty są zabezpieczone w budżecie państwa. Całe przedsięwzięcie będzie finansowane z budżetu państwa. I zostało wpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego do Polskiego Ładu. Panie ministrze, chciałbym przypomnieć jedną wypowiedź pana prezydenta, wypowiedzianą właśnie w dniu podpisania tej ustawy. To nam są winni ogromne pieniądze za straty, które ponieśliśmy w czasie II wojny światowej. Cały nasz naród, a także nasze miasta i wioski. To jest to, co cały czas jest niezrealizowane. Czy temat reparacji wraca w kontekście odbudowy pałacu w jakimś celu, czy jest to na przykład uczestniczenia w jakiejś części przez państwo niemieckie w odbudowie tego pałacu finansowo, czy to jest tylko jakiś zabieg retoryczny, że ten temat wraca akurat w tym kontekście i w takim dniu? Odbudowa Pałacu Saskiego i odbudowa całej Pierzei jest przedsięwzięciem państwa polskiego i wyrazem woli Polaków. Nie należy dwóch kwestii ze sobą łączyć. Odbudowy i kwestii reparacji. Natomiast jakby te słowa, które wypowiedział pan prezydent... To połączył, nie jako pierwszy zresztą z obozu również zbliżonego do niego, prawda? I ponieważ w dyskusjach, które toczą się wokół historii, nieraz spotykamy się z przerażającym czy jakąś przerażającą dla nas Polaków jakimś stanowiskiem abstrahującym od prawdy historycznej. I nigdy nie możemy zapominać, znaczy nigdy nie możemy przestawać przypominać wszystkim, że to Polska była ofiarą i to Polska poniosła największe straty i właśnie odbudowa Pierzei, zachodniej Pierzei Placu Piłsudskiego w tym kontekście właśnie, jak to powiedział prezydent, symbolizuje ofiarę, polską ofiarę i straty, które Polska poniosła. Ale czy zatem pójdą jakieś konkretne roszczenia w stronę państwa niemieckiego? Czy to właśnie są takie zabiegi retoryczne, które mają podkreślić, że właśnie byliśmy ofiarą, ale zatem nie idą żadne konkretne roszczenia, bo rozumiem, że właśnie mówimy o roszczeniach dotyczących ewentualnych reparacji. Nie, tak jak powiedziałem, kiedy rozmawiamy o tym konkretnym przedsięwzięciu, o odbudowie Pałacu Saskiego, to jest przedsięwzięcie państwa polskiego, które będzie finansowane z budżetu państwa i nie należy go bezpośrednio łączyć z kwestią reparacji i finansowania przez kogokolwiek innego. 2028 rok to jest ten termin, o którym mówią państwo. No i na który czekamy, żeby zobaczyć odbudowaną Pierzeję, zachodnią Pierzeję Placu Piłsudskiego. Jeden z symboli rzeczywiście polskiej stolicy. Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, był naszym gościem. Dziękuję panu. Uprzejmie dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Ania, skąd u ciebie taka zmiana? Jak nie rolki, to fitness, jak nie joga, to taniec albo wielokilometrowe spacery. Gdzie się podziały skurcze i problemy z nogami, na które niedawno narzekałaś? Mam je już za sobą. Pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni. Oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit. Żegnamy reklamy.